Powoli zbliżamy się do końca opowiadanej przez Theo Parisza historii, opowiadanej w ten tradycyjny sposób, przy pomocy płyt winylowych, przy pomocy dłoni, słuchu i tylko, ścięgien, mięśni, często dodaję, bo przecież tak, trzeba być sprawnym manualnie, mieć dobrze rozwiniętą małą motorykę, żeby miksować z płyt winylowych. Theo Parisz w programie trzecim Live in Detroit. A ja nazywam się Michał Margański. Już teraz zapraszam Państwa do wysłuchania piątkowej tonacji trójki. Jak również mam nadzieję, że zobaczymy się za tydzień w trakcie organizowanego po raz pierwszy od wielu, wielu lat Dnia Otwartego w Trójce. Już teraz w imieniu swoim i moich koleżanek i kolegów serdecznie zapraszam. Do usłyszenia i do zobaczenia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5, 4, 3, 2, are you ready? Strefa Dread. Strefa Dread. Pozytywna wibracja w twoim domu. A good sound, real boom sound, have a play pan town. I love a good sound, a real good sound, never get run down. Alright, I love a good sound, real boom sound, have a play pan town. Yes, I love a good sound, a real good sound, never get run down. Good sound that make me feel alright. Love it when the drums and the bass sound tight. Everything crease and the melody's bright. Yo, pull it up again, me I go hear it all night. Yeah. First it I play the band, you go. Little after that you could not leave it alone. Next thing I go and you I play the band, your phone. Say all of a sudden it become your ringtone. Make me tell you when this sound would it make me feel something. I saw me get finna say it a real something. Wanna watch it every time you press the play button. Cause if I no boom sound about a play nothing. Hey, bust a tune and make the people follow. Well this one coming like a blazing fire. And if you want build a boom sound empire, we have to give thanks to Jah. I'm telling ya, I love a good sound. Real boom sound have to play pan town. I love a good sound. A real good sound never get run down. I love a good sound. Real boom sound have to play pan town. Yes, I love a good sound. A real good sound never get run down. The next verse of this sound system. Real boom sound is a one good team. No easy road is a big man team. But keep it humble, always play it clean. A sound man, you fi set up the pace. One turn up the bass until you full up the place. Make the people feel like them out in a space. With no reverbs and delays. Make me tell you when this sound would they make me feel something. I saw me get fi no say it a real something. Wanna watch it every time you press the play button. Cause if I no boom sound about that play nothing. Hey, bust a tune and make the people follow. Well this one coming like a blazing fire. And if you want build a boom sound empire, we have to give thanks to Jah. I'm telling ya, I love a good sound. Real boom sound have to play pan town. I love a good sound. A real good sound never get run down. I love a good sound. Real boom sound have to play pan town. Yes, I love a good sound. A real good sound never get run down. Never get run down. Get run down. Never get run down. The one your name boom sound. The people. people are coming. Good sound, the people are coming. Boom sound, the people are coming. Them say them love the joy where the youth them a bring it to them. Boom sound, the people are coming. Good sound, the fans are coming. Boom sound, the fire keep burning. Them say them love the vibes where the youth them a bring. Obrady rozpoczyna Katedra Analizy Energii Korzeni, Strefa Dread, z adiunktem Mirosławem Makenem Dzięciołowskim. Realizacja Beata Wolska. Mam nadzieję, że będziecie ze mną do czwartej na antenie Trójki. Dziś na rozpisce mamy nowy album londyńskich mistrzów klubowego podejścia do reggae grupy Dub Pistols, który został zarejestrowany razem z The Freestylers, breakbeatową legendą z lat 90. Będziemy mieli również spotkanie z Mungos Hi-Fi na płycie, na epce z Aziza J. Będzie również Buju Banton, Empress Sativa, Queen Ifrika, DS Fam z naszego krajowego podwórka, a na koniec daby od samego Bima Shermana z innego świata. Dzisiejsza audycja dedykowana jest Krzysztofowi Galińskiemu, bo chciałbym, żeby to nazwisko pozostało w archiwach na zawsze. Wielkiej inspiracji. Człowiekowi, który walczył o pokój i chciał zmieniać świat. Współzakładał RSA, VIP, tworzył a cappelle i był dla mnie bardzo ważnym człowiekiem. Przed chwilą zabrzmiała muzyka duetu z Portugalii, Ja Version, który szykuje swoją płytę, a kawałek Boom Sound. Mam nadzieję, że wprowadził was wszystkich w pozytywny, taneczny, sobotnio-niedzielny nastrój. Takiej muzyki kręcącej się wokół klubu inspirowanego korzeniami z Jamajki dzisiaj będzie bardzo dużo. Jay Calm jest naszym kolejnym gościem i zaprosi was na weekend razem z Kimani Marleyem. Maestro! up right now? Wanna know who's up right now? Who's up? Everybody, who's up right now? Can you feel the energy? Wszyscy, którzy jesteście teraz na nogach, śpiewał Jay Calm. Odezwijcie się, strefa@polskieradio.pl. Tak brzmi mój e-mail. Dajcie znać, że ktoś tam odbiera z drugiej strony. To jest młoda Jamajka, płyta zatytułowana Emotions, która rzeczywiście w wielu miejscach porusza również moje emocje. Jay Calm to Jamajczyk z Clarendon, ma zaledwie 20 lat. W 2024 roku wydał swój debiutancki album Nisze, a teraz 13 kawałków wśród producentów, m.in. Tony Kelly, wielkie nazwiska, przed chwilą Kimani Marley, jest jeszcze Wayne Wonder, jest jeszcze Kalia i kilku innych gości. Gorąca płyta, można przy niej potańczyć, można się pobawić. Przekonuję Was jeszcze jednym kawałkiem Calm Nation. Gorąca, roztańczona Jamajka 2026. Teraz cofniemy się do roku ubiegłego, bo to już parę miesięcy minęło od momentu, kiedy swój ostatni album wydał Baby Cham, znany również jako Cham. Kiedyś gościł w Ostródzie, pamiętam jego występ, bo przyjechał w aureoli artysty, który już wtedy był bardzo poważną gwiazdą. Człowiek, który na swojej drodze współpracował z wieloma gwiazdami hip-hopu i R&B, takimi jak Foxy Brown czy Alicia Keys. Nagrywał również z Damianem Marleyem taki singiel Fighter, ale wszystko zaczęło się u niego wiele lat wcześniej. Jego poważnymi wydawnictwami, które przykuły uwagę świata, jak Ghetto Story, 2006 rok. Podpisał umowę z Atlantic Records, co rzadko zdarza się w naszym kręgu muzyczno-kulturowym, no i daje radę. Ta płyta z ubiegłego roku, jego czwarty bodajże album, Emotions, jest na nim kilka naprawdę mocnych numerów. Mój ulubiony to ten, który usłyszymy już za chwilę, z braćmi Marley, Stevenem i Damianem. Bardzo mocna propozycja nocną porą, ale cóż, mieliśmy gorący dzień. Hustling in my blood. Now I'm pretty. Whoa. Let the trumpets blow. They can never stop us from growing. Verse 10. Amen. He who does not want to work shall not be fed. It was written, it was said. Can you hear me? Yeah. Yeah. Hustling in on me blood. Coffee eating at the mud. To the fire and the flood. Listen to my every word. Tear. Me never have the shirt. One suit of school uniform will make it work. Hurry the chicken back, or we'll make it jerk. Where we grow up, Santa never show up. December we celebrate, January slow up. Them the one we elevate, make them watch we blow up. To every ghetto youth, you're great. Go and get your dough up. To get your glow up, nails on your toe up. Them no love to see the growth, it's it, them never throw up. Watch we as we go up, my sisters and my bro up. Jah I watch my every step, the blessing just a flow up. Cause hustling in on me blood, coffee eating at the mud. To the fire and the flood, listen to my every word. Ooh, we the strongest of the strongest. See them face up in a first magazine. The Rasta flag of three color, but your favorite are green. Set up on the block and we are serve every fiend. Take it back to Sherlock, she wait up with the scheme. Make every girl I run out of them house and I scream. And I tell me, say them ready fit, take one for the team. She love the vegetables, but she prefer the cream. Hustling in on my blood, my DNA and my genes. I got that dollar sign blood type, you know what I mean. Hustling in on me blood, coffee eating at the mud. To the fire and the flood, listen to my every word. Ooh, we the strongest of the strongest. Ooh, we will be here the longest. Hustling in on me jean, rotten rich, that's a the dream. Coffee hit me and the team, all my kids them a fi clean. Ooh, we the strongest of the strongest. Ooh, we will be here the longest. From a penny to a dollar, from a dollar to a bill. From a hundred to a thousand, once your quint me get a mill. From a house and a flat to a mansion on a hill. You da swear say your jugs are a aisle man a drill. But a music we push, gangsta no sell pill. I agree than no bush, Sherlock to Coville. All the youths them surviving at the streets them skill. So much innocent lives the system them kill. Unnecessary blood by the drums them spill. So the devil laugh, the death receipt them fill. If I them alone bowl to the meat Glen Mill. So we go feed brawling in the street then chill. Cause hustling in on me blood, coffee eating at the mud. To the fire and the flood, listen to my every word. Ooh, we the strongest of the strongest. Ooh, we will be here the longest. Hustling in on jak to się mówi, widzę to na parkiecie. Bardzo mocny numer od Baby Chama. Trochę nieszczęśliwy pseudonim jak na Polskę, bo Cham pisane przez CH, Ham. Kto chciałby mieć u nas taki pseudonim, szczególnie jeżeli pochodzi z karaibskiego, około regowego świata. No ale to niezależna od niego historia. Hustling in my blood. Świetny numer. Jamajskiej muzyki z nowych singli dzisiaj więcej, kilku znaczących artystów, wśród nich teraz Buju Banton, postać kultowa, postać, która zaznaczyła się znacząco w całej historii reggae i dancehall. Człowiek, który w życiu sporo przeszedł, łącznie z kilkuletnim pobytem w amerykańskim więzieniu, i stanął na nogi i rozpoczął swoją karierę jakby od grubej kreski i wydaje mi się, że mu się udało. Ten kawałek jest na to świetnym dowodem. Powrót Buju Bantona do muzyki roots reggae. I okazuje się, że oprócz tych rozkrzyczanych, dancehallowych, szybkich numerów, ten człowiek doskonale sprawdza się na takiej ścieżce. Ungrateful People, nowy singiel od Buju. It is a whole of place. It is a whole of place. And nothing can end. A fear of Jah is the beginning of wisdom. Yeah, yeah. And each man have a place in my father's kingdom. Yeah, yeah. Who said in their hearts the meek must be dumb? Not dumb, no. It is easier to tame an animal than to tame your tongue, yeah. A world without end, thy kingdom come. Good Lord, woe. And send forth thy mercies under the sun. Yeah. Let the wicked man's wickedness comes to an end. If you curse food your place, you're creating problems. It would seem the people of God knew more. Oh Lord, if I live in, if I faithful, if I sure. God, it was from darkness to light. Now my way seems sure. Well, in every heart, let that love restore. Why is it you people of God no more? Delight, delight, delight. Why is it you people of God no more? You are the same one who lift up your voice. It is for you, same one. He paid the price. Ungrateful people, you turn on your own. Now the children, ooh, Lord, Lord, Lord. Why is it our people of God no more? Look at all he's done. Why is it you people of God no more? Oh, that there be shout like in that is of Joshua. Give testimony, Joshua the deliver. Oh, the Antichrist have no fear. Holy Mount Zion, no sin can end on earth. Why you people of God no more? If I live in, if I faithful, if I sure. Ah. Place in the Father's kingdom. Yeah, oh yeah. Who say in their hearts the meek must be dumb? It is easier to tame a wild, wild, wild, wild animal than to tame man's tongue. Good Lord, who without him let thy kingdom come. Brrr, what, what? And just send forth thy mercies on make it come to an end. Oh, ja, ja, ja, ja, ja. Why black people love God no more? Jednakowoż trzeba przyznać, że mimo rootsowego podkładu dzikości serca Buju Bantonowi ciągle nie brakuje. To była propozycja od Stingray Records, wytwórni, która zalicza teraz jakiś wyjątkowy atak. Tydzień temu grałem z nowej płyty Gregory Isaacsa, archiwów znalezionych właśnie w Stingray Records. Piękne dźwięki i podobnie ten Buju. Wytwórnia stoi na wysokości zadania w obronie korzeni jamajskiej muzyki. Teraz wyprawa do polskiego podwórka. Polskiej muzyki dzisiaj nie za wiele, natomiast ta piosenka zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie i muszę przyznać, że jest to jeden z moich ulubionych utworów artysty, który do niedawna nazywał się Damian Syjon Fam, a teraz to DS Fam. Jeden z najciekawszych numerów, jakie zrobił w ostatnim czasie. Powrót do takiego pozytywnego przekazu Damiana, do tekstu, po którym chce się po prostu patrzeć pogodnie na świat. A i muzyka i riddim bardzo ciekawe. Lepsza część. Pokażmy lepszą część siebie. Jak daleko zajdziemy, gdy będziemy dla siebie, jak ci uda się? Do gardeł sobie skaczemy i toczymy wojny, które nie są nasze. Światłami po oczach, tym co zawolni na drodze, nie mamy litości. Podział niezmienny od wieków, na górze są lepsi, na dole są gorsi. Co z nami jest? Byłeś mi przyjacielem. Dzisiaj jesteśmy wrogami. Pytam się, kto zasiał ziarno niezgody między nami. Każdym z nas jest inna część, dobra część, lepsza część. Wierzę w ciebie, że ty też dasz tyle, ile możesz. Każdym z nas jest inna część, dobra część, lepsza część. Wierzę w ciebie, że ty też dasz tyle, ile możesz. Wiem, że masz zapas, daj siebie więcej. Razem uwolnimy spętane serce. Kto siłę ma, żeby iść? Czas pootwierać zamknięte drzwi. Wiem, że masz zapas, daj z siebie więcej. Razem uwolnimy spętane serce. Nie, to nie my. My mamy mocnego ducha, a każdy nawzajem się słucha. W razie co pod telefonem, a to co ma być jest zrobione. Bracia są tu, bracia są tam, razem realizują większy plan. Łączą półkule mózgowe, uruchamiają odnowę. Epigenetyczne zmiany, zbyt długo człowiek jest oszukiwany. Kiedyś pękła puszka Pandory, nadszedł czas, by przegonić potwory. W każdym z nas jest inna część, dobra część, lepsza część. Wierzę w ciebie, że ty też dasz tyle, ile możesz. W każdym z nas jest inna część, dobra część, lepsza część. Wierzę w ciebie, że ty też dasz tyle, ile możesz. Daj jej dojść do głosu. Śpiewa swoją pieśń. Każdym z nas jest inna część. DS Fam. Aż mi się ciepło robi, jak słucham takiej muzyki. Teraz przed nami spotkanie z wyjątkowym brytyjskim albumem, który ukazał się kilka dni temu, płytą, którą lansuję w audycji już od pewnego czasu i teraz jest ten piękny moment, kiedy można zagrać jeszcze muzykę, której wcześniej się nie grało, a która dopełnia całość. Całość, która nazywa się Enter the Sound i odpowiada za nią formacja Dub Pistols i Freestylers. Więcej opowie wam już teraz sam Barry Ashworth z Dub Pistols. Yes, friends, Barry Ashworth from the Dub Pistols here, and I just want to say a massive thank you to the one and only Strephon Dread for all his support leading up to the album. It's out, Dub Pistols versus the Freestylers, End of the Sound, featuring Johnny Osborne, General Levy, Too Many T's, Harry Shotter. The list just goes on and on and on. I cannot wait to come to Estrada Festival, see you all again. It's been way too long. It's going to go off. Anyway, big love. Now, big respect in every aspect. Welcome. This is the Dub Pistols featuring Tipper Irie and the Freestylers. Me say one is in the night, we are DJ's delight. Me say when them a listen to the champion sound. No one is in the night, we are DJ's delight. And you listen to the word of power and sound. Me say one is in the night, we are DJ's delight. Me say when you a listen to the champion sound. No one is in the night, we are DJ's delight. Them a listen to the word of power and sound. Me say when the music hits you, you don't feel no agony. You feel a vibration up in your brain. You feel a little tingle down your spine, and you just wanna hear it again and again. The music so nice and the music so sweet, and you just wanna move your dancing feet. And the music so round like an English pound, the pistols top just like a concrete. I'm missing what is in the night, the DJ's delight. Me say when you a listen to the champion sound. No worries in the night, the DJ's delight. When you listen to the word of power and sound. Me say what is in the night, the DJ's delight. Me say when you a tune to the champion sound. No worries in the night, we are DJ's delight. When you listen to the word of power and sound. Dub had the movement, it had the groovement. Dub for my amusement, that's what I like. Dub had the movement, yes it had the groovement. Dub for my amusement, day and night. I miss it night and day, reggae music I play. Miss a highway, I drop it on the king's highway. Miss a night and day, dumb pistol I play. And the freestylers, them a drop it same way. I miss it when it's in the night, we a DJ's delight. Miss it when you a listen to the champion sound. No worries in the night, we a DJ's delight. When you listen to the word of power and sound. Miss it when it's in the night, we a DJ's delight. Miss it when you a tune to the champion sound. No worries in the night, we a DJ's delight. When you listen to the word of power and sound. And here, like you don't care. Dub pistol up here, Mr. Irie is here. And sanity, and the tip of Irie. And me can't forget about my brethren Barry. And me say sim sim sim, I'm blam blam blam. You know I say we must have to pick up a stand. And this is tip of Irie, now the foundation. Come through, hold the mic in my hand. And me say, me say when we sing the night, we are DJ's delight. Me say when you are listen to the champion sound. No worries in the night, we are DJ's delight. When you listen to the word of power and sound. Me say worries in the night, we are DJ's delight. Me say when you are tuned to the champion sound. No worries in the night, we are DJ's delight. When you listen to the word of power and sound. Power and Sound, jeden z gości na nowej płycie Dub Pistols i Freestylers, sam Tipa Airy. Power and Sound. Tydzień temu grałem cover Clash, wcześniej grałem jeszcze inne numery z tego albumu. Jestem zaszczycony tym, że mogę mieć tą możliwość, by tak piękną muzykę na trójkowej antenie lansować. Wcześniej słuchaliśmy specjalnego message'u od Barry Ashwortha. Poprosiłem go dzisiaj, żeby nagrał coś dla polskich fanów z tej okazji, że gramy jego nowy album. I jak to Barry nigdy nie odmawia. A gdy jechałem tutaj do radia, to nawet do mnie dzwonił z busa po jakimś koncercie chyba i mówił, że gdyby co, to możemy wskoczyć na antenę. Dziękuję ci, Barry, jesteś wspaniałym człowiekiem i twoja muzyka jest doskonała. Tutaj na tym albumie słychać wyraźny element Freestylers. Ci państwo spotkali się jeszcze w latach 90., kiedy pierwsze triumfy na klubowych parkietach święciła muzyka breakbeat, muzyka big beat, takie dźwięki jak wielkie, znaczące nazwiska tej muzyki, które rozbujały parkiety, wiele znakomitych nazw. I wtedy powstały albumy Freestylers, Pressure Point, taka płyta, We Rock Hard. To była piękna muzyka. I wtedy również zaczynali Dub Pistols. Spotkali się najpierw przy kilku remiksach z ostatniej płyty Frontline Dub Pistols, wydanej w 2023 roku. I wtedy zdecydowali, że zrobią razem, a dokładnie Barry i Aston z Freestylers, wspólny produkt, którego teraz słuchamy. Płyta bardzo zróżnicowana, ale przepełniona niezwykłą energią tej londyńskiej muzyki. Kolejna propozycja to Pull Up, odwołujący się do zawołania na sound systemach. I tutaj nawijają Horseman i Shawnee T. Something right and wrong, they have to pull out. Dance on nice and game, they have to pull out. Make me tell you something right and wrong, they have to pull out. Dance on nice and game, they have to pull out. Make me tell you something right and wrong, they have to pull out. Dance on nice again. Say, rewind me, DJ, and run it again. Right about now, I said, come from my shit up. So you call out the woman and the city bubble up. You do know who worries, no stress, I have to temper up. So you blind and his hands, they got all full up. Staying with this, we not gonna get left behind. Barang, barang, barang, barang, it's a one of a kind. Got you like a design, it's a different design. Pull up the truck and come again. Pull up, and it's what the people recommend. My DJ select every day, man, they find chancing. Cause the people love the mix up, and the people love the blend. Only the north, only the south, and the west, and the east end. I'm being nice, this is what they would wind different. One love, only the music is a what we sing. Champion sound getting 10 out of 10. Boom! Sigga ding ding, sigga digga ding ding, sigga digga digga digga ding ding ding. Badang badang bang, badang badang bang, sang badi bing bing, bada bada ding bang, badang badang badang badang badang badang bang, get ring down. See rewind me DJ, I run it again. Pull up, dance on nice and game, da have to pull up. Make me tell you something right and wrong, they have to pull up. Dance on nice and game, da have to pull up. Make me tell you something right and wrong, they have to pull up. Dance on nice and game, da have to pull up. Make me tell you something right and wrong, they have to pull up. nice and game, that has the full out. Make me tell you something right now, we have the full out. Dance and nice and game, that has the full out. Make me tell you something right now, we have the full out. Dance and nice and game, that has the full out. Make me tell you something right now, we have the full out. Dance and nice again. Say, rewind me, DJ, I run it again. Sing it, ding, ding, sing it, ding, ding, ding, sing it, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang. Pull up, aż by się poszło do klubu i potańczyło. Wielu znajomych bawi się teraz na Winter Reggae w Gliwicach. Ja niestety pozostałem w Warszawie z inną misją, z misją krzewienia tej muzyki na radiowej antenie. To bardzo gorąca płyta. Każdy album Dub Pistols dla mnie to jest wydarzenie. Słucham ich od samego początku i mają jakąś taką wyjątkową moc, jakiś wyjątkowy dar i przekaz, fuzję stylów, która mi odpowiada, co powoduje, że nie umyka mi uwadze właściwie żaden numer, który wypuszczają. Jak napisał DJ Mag, Freestylers i Dub Pistols mijają się niczym statki od trzech dekad. Od początków brytyjskiego breakbeatu w połowie lat 90., więc połączenie sił na Enter the Sound to niezła kwadratura koła. Obaj gościli również czołowych MCs reggae sound systemowych, takich jak Tipa Airy, Horseman i nieżyjący już Tenor Fly, a wszyscy pojawiają się tu obok pyskatego dżunglisty Generala Levy i MC Spidey z Black Tarantula. I właśnie teraz ten niezwykły dżunglista General Levy, który wymieni kilka ważnych w historii muzycznych nazwisk. A gdy zobaczycie teledysk, to pięknie wykorzystane AI do wstawienia na ulicy paradującego, nieżyjącego już Kifa z The Prodigy, który pojawia się w tekście. A więc jeszcze raz, nie ostatni, Dub Pistols i Freestylers z nowej płyty. Roll like a boulder. Move up the way before you get rolled over. Move over. through my vein. I just wanna do shows and entertain. I'm bubble like a bottle of French champagne. I've never been a nerd, never been a punk. I've had a few late nights, got a little drunk. Had a few lucky misses, had a few hugs. Sang a few songs and I got a lot of love. So we're rolling, rolling. High grade the smoking, only good energy. We are promoting. Serious team and I'm jolting. Bigger than a queen, I'm bigger than a king. Bigger than everybody in the place bubbling. One love, one art, one ear, we are bringing. We got the melanin, I'm drilling them. We're drilling them, we're killing them. We're stealing, we're stealing them. We're shedding them, we're quitting them. They can't do it that way, they can't do it that way. Every free, they can't do it that way. Legend of each of us, DDB. They can't do it that way, they can't do it that way. Every free, they can't do it that way. They can't do it that way. Ruszyła brytyjska trasa promocyjna Dub Pistols związana z niedawną premierą tego albumu. Pierwszy koncert w klubie Coco w Londynie. Niesamowite pomieszczenie, dużo ciekawych rzeczy tego wieczoru. Również set Grega z Dreadzone kończący wieczór. Zespół ponownie w trasie. Dub Pistols nic nie jest w stanie zatrzymać, chyba że są to problemy chorobowe, więc trzymam kciuki za zdrowie Barego i jego ekipy, żeby bezpiecznie dotarli na festiwal w Ostródzie 24 lipca, gdzie powracają po raz bodajże trzeci bądź czwarty i na pewno dadzą nam wszystkim mnóstwo świetnej zabawy. Jeszcze jedna propozycja z płyty Enter the Sound, o której jeden z naszych słuchaczy pięknie napisał: od początku audycji jak zawsze piękne, bujające brzmienia, ale przy Dub Pistols już po pierwszej nutce jakoś ta noga i głowa mocniej się bujnęła. Mają to coś. Big up, Konrad, dzięki za tego maila. Czekam na korespondencję od innych. Strefa Dread, pisane razem, polskieradio.pl, to najlepszy kontakt ze mną. I jeszcze jedna propozycja pokazująca wachlarz stylów, który znaleźć można na tym albumie. Będzie stepersowo, będzie klimatycznie i będzie z dziewczyną. To Belle Humble, brytyjsko-kanadyjska wokalistka, która zasłynęła m.in. dubstepowym hymnem Freestylers i Flux Pavilion, Cracks i wieloma innymi numerami. Teraz razem z Barrym i Astonem na płycie Enter the Sound. Give you love. Daję ci miłość. Give you love, give you love, give you love. I wanna give you love. Give you love, give you love, give you love. I'll always give you love. Show the spirit sunny every day. Life can be a struggle taking care of family. Look into the mirror, do you like what you see? Has the world gone crazy? Has it always been this way? Have faith in the light as we breathe another day. Loneliness can be so cold. I've been When you don't know what to do, the present is a gift and it will see you through the highs and the lows, where the wind blows, changing directions and putting on shows, searching for answers and staying up late, running from questions, too much on your plate. Yes, life is so wild and I'm here with you. I just wanna give you love, love, love. Give you love, give you love, give you love. Bardzo bombastycznie ten nowy Dub Pistols pracuje w niższych bądź najniższych zakresach. Ta stopa tutaj, takie mocne uderzenie na całej tej płycie, przypomina piękne czasy Big Beatu lat 90. Nie da się ukryć. Tyle dzisiaj z tego albumu. Patrzymy, co innego dzieje się na świecie i wśród ekscytujących nowinek znajdziemy nowy singiel Empress Sativa, jamajskiej wokalistki, która wystąpi po raz pierwszy w Polsce, i będzie to tego samego wieczoru co Dub Pistols w Ostródzie, 24 lipca, więc powiązały nam się dzisiaj w jeden wspólne wątki. Jej nowa płyta, ponownie wyprodukowana przez włoskiego mistrza Paolo Baldini, ukazuje się już w najbliższych dniach i zapowiada ją singiel Rastaman A Chant, do którego zaproszono Tikena Jafakoli, jedną z największych gwiazd afrykańskiego reggae z wybrzeża Kości Słoniowej. Rastaman A Chant nie jest napędzany strachem, lecz przygotowaniem, świadomością i boską pewnością siebie. Zachęca słuchaczy do trwania w wierze i podtrzymywania świętych zasad pomimo zamętu panującego na świecie. Empress Sativa o udziale Tikena mówi: z głęboką wdzięcznością, zaszczytem i przywilejem mogłam współpracować z wielkim Tiken Jafakoli w tej muzycznej podróży. Jego potężne wersy wzmacniają przesłanie z niezaprzeczalną siłą i przekonaniem. What you see, I want. Still I hold the order. echelon. Etch a plan and launch one world power in command. As the magic spike out, keep the triple six beast begin a man. That the eagle dragon and the bear are symbol of evil nations. Pay attention, them no rum. Blood dip on them filthy hands. Them a poison the food and water, creating chemical imbalance. Slaughtering off the innocent pound, civilian drop them bombs. Both them searching for terrorist gangs. Rasta man a John. No matter what you see, I won. Still hold the orders and the laws. Still have a mission to perform. What's to be done? Rasta man a John. No matter what you see, I won. One.